खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झुमझुम, गाओ रे झुमझुम, खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झुमझुम। कहीं कोई कांटा लगे जे पग में तो लगने दो, नाचो के मेरी आंख लगे रोने, आज हंसू मैं इतना के मेरी आंख लगे रोने, आज मैं इतना गाऊं के मन में दर्द लगे होने, ओ मजे में सवेरे तलक यही गत को बजने दो, नाचो रे झुमझुम। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झुमझुम। संग धरे मेरी नहीं तो और किसी की पैया में रंग भरे, ओ दुनैनों में आंसू लिए दुल्हनिया को सजने दो, नाचो रे झुमझुम। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झुमझुम। कहीं कोई कांटा लगे जे पग में तो लगने दो, नाचो रे झुमझुम, गाओ नाचो।